να πω στον ελληνικό λαό κλείνοντας. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητοι Έλληνες θα μετατρέψουν τον τόπο σε Βενεζουέλα. Αυτό το είπε κλείνοντας, ανοίγοντας και πει κάτι άλλο. Αλλά εμείς μένουμε σε αυτά που λένε στο κλείσιμο. Είναι αισιόδοξο αυτό και πολύ θετικό ότι θα μας μετατρέψουν σε Βενεζουέλα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΕΝΕΛ, γιατί είναι πια σύντροφοι. Καλό είναι αυτό. Εξωτική Λατινική Αμερική. Ποιος δεν θα ήθελε να ταξιδέψει στη Λατινική Αμερική? Όνειρο πολλών, αν όχι όλων είναι. Οπότε έρχεται αυτή εδώ, θα γίνουμε τέτοιο. Το είπε ο Καμένος. Δεν είπε μόνο αυτό ο Καμένος, είχε να πει πάρα πολλά. Αν ο κύριος Τσίπρας σκεφτόταν τη χώρα και όχι πως θα χάσει εξωπρεπώς τις ερχόμενες εκλογές, θα χρησιμοποιούσε την υπέρβαση του στόχου του πλεονάσματος ως διαπραγματευτικό όπλο για να πετύχει λιγότερα μέτρα για το μέλλον. Αλλά δεν το κάνει πρώτον γιατί δεν ξέρει πώς γίνονται οι διαπραγματεύσεις και δεύτερον γιατί δεν τον νοιάζει. Τον νοιάζει μόνο το επικοινωνιακό σόου. Και δεύτερον γιατί δεν τον νοιάζει. Τον νοιάζει μόνο το επικοινωνιακό σόου. Εμείς στη Νέα Δημοκρατία, να ξέρετε, είμαστε μια γροθιά. Μπράβο. Μια γροθιά είναι αυτή στη Νέα Δημοκρατία, να το ξέρετε όλοι, και αυτοί και εμείς. Και ο Πάνος Καμένος μίλησε με αληθινά λόγια καρδιάς για τον Αλέξη Τσίπρα. Τον ξέρει πολύ καιρό ότι τον ενδιαφέρει μόνο το επικοινωνιακό σοου και δεν τον ενδιαφέρει η χώρα. Το έχουμε καταλάβει, αλλά είναι, αλλιώς δεν το λέω, βασικός συνεργάτης και υποστηρικτής και στηρικτής του Αλέξη Τσίπρα σε αυτό το θεάρεστο έργο. Να πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Για ποιο λόγο ακριβώς το είπε όλο αυτό ο Άδωνης Γεωργιάδης? Λοιπόν, καταρχάς, αυτή πραγματικά είναι συγκέντρωση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Θέλω να ξεκινήσω με τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος άφησε τα γενέθλια του γιού του να σας ζήσει, Κωστή. Κωστή, έλα πανάλα, πανάλα. Εμείς στη Νέα Δημοκρατία, να ξέρετε, είμαστε μια γροθιά. Γι' αυτό και θα τους φάμε όλους. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. Είμαστε μια γροθιά. Γι' αυτό και θα τους φάμε όλους. Όλους θα μας φάνε, όλους τους απέναντι φαντάζομαι. Θα μας φάνε όλους οι νεοδημοκράτες, γιατί ακριβώς είναι μια γροθιά. Επειδή ο ένας αντιπρόεδρος άφησε το παιδί που είχε γενέθλια, σιγά μην πήγαινε στο παιδί. Προφανώς θα πάει στον Άδων, οι κάμερες υπήρχαν, κόσμος υπήρχε, ψήφοι πρέπει να μαζευτούν. Οπότε πήγε εκεί και τα δύο άκρα που τυχαίνει να είναι και αντιπρόεδροι. Ο ένας μια άλλη αντιμετώπιση και αντίληψη ζωής Χατζηδάκης και μια άλλη αντίληψη ζωής ο Άδωνης. Όλοι αυτοί αποτελούν μια γροθιά για να πάρουν την εξουσία. Μόλις την πάρουν, αρχίζουν τα γνωστά, το έχουμε ξαναδεί το έργο πολλές φορές. Όλοι αυτοί είναι πάντα ενωμένοι μέχρι να ανέβουν στην καρέκλα. Αφού ανέβουν, γίνονται πιο ενωμένοι, όπως θα ακούσουμε τώρα από το Φλαμπουράρι. Ας μιλήσουμε λοιπόν καθαρά. Εκτελούμε μνημόνια. Ναι, η εξουσία φθείρει και διαφθείρει. Είμαστε ευνοούμενοι των ισχυρών. Ναι, τους δώσαμε 100 για να μας δώσουν ένα. Ναι, εμείς θα κάνουμε όλα αυτά για την καρέκλα. Ναι. Εμείς θα κάνουμε όλα αυτά για την καρέκλα. Και διαβεβαιώνω ότι βάζω την καρέκλα μου πάνω από το συμφέρον της πατρίδας. Ναι. Κοίταξε να δεις. Δεν με ενδιαφέρει τι σου είπα προεκλογικά, τι πίστεψες από μένα, ποια είναι η εντολή που μου έδωσες. Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο Μέγαρο Μαξίμου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία. Υπάρχει πιο αληθινή δήλωση από αυτή που μόλις ακούσαμε από τον Αλέξη Τσίπρα? Για ένα πολύ κομβικό θέμα που συμπυκνώνεται σε μία λέξη και σε μία εικόνα, είναι η καρέκλα. Νομίζω ότι πιο αληθινό έχουμε ακούσει και από το Φλαμπουράρι τα τέσσερα ναι που είπε. Έθεσε τα ερωτήματα, απάντησε μόνος του, σωστά και στα τέσσερα. Και οι δύο ατάκες του Αλέξη Τσίπρα για το γνωστό θέμα. Αυτά συμβαίνουν στην αριστερά. Είναι αριστεροί άνθρωποι, πρώτη φορά, την πρώτη, δεύτερη φορά. Θα δούμε αν υπάρχει και τρίτη. Αριστεράς, αλλά υπάρχει και το κέντρο. Υπάρχει δεξιά που ακούσαμε τον Άδωνη, αλλά υπάρχει και το κέντρο. Πώς ορίζεται όμως το κέντρο? Έχετε όλη την περιέργεια, επειδή πολύ κινείστε στον κεντρό χώρο. Πώς ακριβώς ορίζεται και τι περιλαμβάνει το κέντρο? Θέλω να πω δύο λόγια για το τι είναι κέντρο. Δύο λόγια μόνο. Θα κλείσουμε σε δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, τι είναι κέντρο, θέλω να πω. Είναι η λιθιότητα και ψυχανομαλία είναι συγχρόνως. κέντρο, θέλω να πω. Είναι η λιθιότητα και η ψυχανομαλία είναι συγχρόνως. Άμα είναι συγχρόνως, το ένα μπορεί να εξουδετερώνει το άλλο. Η ψυχανομαλία πολλές φορές εξουδετερώνει την ηλιθιότητα. Όχι πάντα, όπως ξέρουμε και βλέπουμε, αλλά πολλές φορές μπορεί να υπάρχει μια πιθανότητα να εξουδετερωθεί το ένα από το άλλο. Έδωσε έναν πολύ ωραίο και πλήρη ορισμό ο Βασίλης Λεβέντης. Είναι του κέντρου, είναι ο πρόεδρος της Ενώσεως Κεντρών. Το οποίο κόμμα παραμένει κόμμα στη Βουλή ακόμα, γιατί ενώ ένας βουλευτής ψήφισε τον προϋπολογισμό του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ψηφίζοντας προϋπολογισμό δίνεις ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση που κυβερνάει, ενώ το έκανε λοιπόν αυτό και σε κανονικές συνθήκες σε αυτή τη χώρα, σε αυτά τα κόμματα, πάντα θα διέγραφε ο πρόεδρος αυτόν τον βουλευτή που στην κομβική αυτή κοινοβουλευτική διαδικασία πήγε με τους απέναντι. Όχι, δεν το κάνει, γιατί αν το κάνει, χάνει τον πέμπτο βουλευτή, διαλύεται από ομάδα κοινοβουλευτική, χάνει τα γραφεία, χάνει τους υπαλλήλους, χάνει τα προνόμια να μιλάει. Αυτά τα λέμε επειδή πολύ ψηφίζεται Βασίλη Λεβέντη και τον θεωρείται καινοτόμο και επειδή ο ίδιος στρέφεται κατά του παλιού συστήματος που μας έφτασε ως εδώ. Ο ίδιος, όταν πρόκειται για τον εαυτό του και για το κόμμα, κάνει αυτά ακριβώς και εφαρμόζει τις συνήθειες του παλιού πολιτικού, παλαιοκομματικού συστήματος που μας έφτασε ως εδώ και εξαιτίας και του Λεβέντη συνεχίζεται όλο αυτό. Ορίσαμε τι είναι κέντρο, το τι είναι αριστερά το ξέρουμε, πάμε να δούμε τι είναι δεξιά. Σαφής. Εγώ θέλω για τις ιδέες μας, μάλιστα, θέλω για την εθνική μας ταυτότητα, θέλω για τις παραδόσεις μας, μάλιστα, να είμαστε υπερήφανοι. Σαφής. Γιατί θέλω να είμαστε υπερήφανοι, ναι, Γιώργο? Γιατί θέλω να μπορούμε ενωμένοι ως παράταξη, ναι, να αντιμετωπίσουμε στα ίσα την αριστερά, γιατί αν συνεχίσει η αριστερά να έχει αυτή την ιδεολογική ηγεμονία, θα οδηγήσει την πατρίδα μας στην απόλυτη, μάλιστα, δυστυχία. Μάλιστα. Θες να σου πω τι γίνεται σήμερα? Όχι, να μου πεις, θα μου πεις την άλλη εβδομάδα που θα έρθει. Μα πότε θα ακούσουμε τι ακριβώς θέλει να του πει? Γιατί την άλλη εβδομάδα? Μέχρι την άλλη εβδομάδα μεσολαβούν και Χριστούγεννα. Έχουμε πολλά, τέσσερις μέρες πριν τα Χριστούγεννα, και θα μείνουμε με την απορία τι ακριβώς είναι δεξιά, γιατί πρέπει να ξέρουμε τι είναι δεξιά, γιατί αυτή θα αντιπαρατεθεί με την αριστερά. Ψηφίζουν τα ίδια μνημόνια και στα βασικά είναι τα ίδια. Τους ίδιους νόμους, έχουν διατηρήσει τα ίδια πακέτα μέτρων από το πρώτο, δεύτερο, τρίτο μνημόνιο, αλλά αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Αλλά επειδή τον έκοψε τόσο απότομα ο βίαιος Γιώργος Αυτιάς, ευτυχώς είχε παλιότερα δηλώσει τι ακριβώς είναι δεξιά. Λοιπόν, είμαι δεξιός και δεν το ντρέπομαι καθόλου γι' αυτό. Τι ορίζει τον δεξιό? Είναι, τι είναι ο δεξιός? Είναι ο άνθρωπος ο οποίος σέβεται την παράδοση. Ατσίκι, τσίκι, το κατσίκι. Του αρέσει το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και δεν ντρέπεται γι' αυτό, δεν το θεωρεί χουντικό. Ναι. Πείστε τα μπατζούλια καλά. Κατεβάστε τις κουρτίνες να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Είναι αυτός ο οποίος ακούει εθνικό ύμνο και συγκλονίζεται. Συγκινείται. Είναι αυτός ο οποίος βλέπει πράγματα από την ελληνική ιστορία και τα θαυμάζει. Ωρε κόγκα δράκο! Εδώ είμαι καπετάνιο λέκα! Τούτο το πράγμα ως πότε θα τραβάει έτσι! Είναι αυτός ο οποίος σέβεται τις παραδοσιακές αξίες αυτού του τόπου. Η μάσα, η ρεμούλα για να φάνε αυτή και η πλήκα τους. Είναι αυτός λοιπόν ο οποίος δεν νομίζει ότι ο μοντερνισμός είναι τα πάντα ή ότι πρέπει να γκρεμίσουμε κάθε το ελληνικό για να γίνουμε, ξέρω εγώ, κοσμοπολίτες. Ωραίος ορισμός του τι ακριβώς και ποιος είναι δεξιός, χρήσιμος για να το ξέρουμε. Όσοι νιώθετε όλα αυτά που περιέγραψε ο Άδωνης, να ξέρετε είσαστε δεξιοί, μπορείτε να αντιπαρατεθείτε απέναντι στην αριστερά. Πάμε λίγο στο κέντρο, να μείνουμε λίγο στο κέντρο. Στο κέντρο οι άνθρωποι εκεί έχουν αίμα. Πόσα κιλά αίμα έχει ο καθένας? 5,5 κιλά αίμα. Εγώ προσωπικά και τα 5,5 κιλά αίμα που έχω, αν τα δώσω για τη Μακεδονία, θεωρώ πάνε χαλάλι. Ότι δεν τα ξοδεύω, εγώ προσωπικά. Και τα 5,5 κιλά αίμα που έχω, αν τα δώσω για τη Μακεδονία, θεωρώ πάνε χαλάλι. Θέλω να πω κάτι πολύ σοβαρό. Καλά Χριστούγεννα και εύχομαι να περάσετε καλά και να μην αλλάξετε καθόλου. Ωραία ευχή από τον Τζακαλώτο. Είμαστε λίγο σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς. Πιο πολύ θα είμαστε τη Δευτέρα που έχουμε ένα δίωρο εδώ από τις 12 ως τις 2 λόγω του χριστουγεννιάτικου προγράμματος. Θα είμαστε live, θα βάλουμε τραγούδια, θα θυμηθούμε και κάποιες καλές στιγμές, αν υπάρχουν τέτοιες, του 18 πάντα με ήχους, αλλά κυρίως τραγούδια. Και κυρίως χριστουγεννιάτικο κλίμα. Έχουμε και σήμερα με αυτό το τραγούδι του Bob Dylan εδώ το χριστουγεννιάτικο, με τις ευχές του Τσακαλώτου. Αλλά η καλύτερη ευχή, καμιά φορά, είναι αυτή που δεν διατυπώνεται καθαρά ως ευχή. Είναι κάτι που σε κάνει να γελάς, να θυμάσαι κάτι. Και ένα τέτοιο είναι το ηχητικό που ακολουθεί του Τσακαλώτου. Το μόνο που χρειάζεται είναι η λαϊκή απόφαση να βάλει την αστική τάξη στο χρονοτούπαλο της ιστορίας. Στο χρονοτούπαλο της ιστορίας. Στο χρονοτούπαλο της ιστορίας. Το χρόνο ντούπαλο από τα καλύτερα Σαρδάμ που έχει κάνει ο Ευκλήτης Τσακαλώτος και έχει κάνει πολλά και μας έχει χαρίσει και πολλές καλές στιγμές. Μόνο καλές στιγμές μας έχει χαρίσει ο Ευκλήτης Τσακαλώτος, όχι από την οικονομική του πολιτική, ως αριστερός και ως κοινοβουλευτικός ανήρ, ο οποίος όταν βγαίνει και ρητορεύει πάνω εκεί στο Βήμα, μας τρελαίνει πραγματικά. Από την προχθεσινή ομιλία λοιπόν του προϋπολογισμού, είναι το χρόνο ντούπαλο της ιστορίας που η αστική τάξη πρέπει να μπει εκεί μέσα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Έξω από το χρονοτούπαλο 2.11.208.200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένουν πολύ μεγάλη χαρά. Ζητήστε ό,τι θέλετε. Αυτά θα παίξουν μετά την έλευση του νέου έτους, από 7-8 Γενάρη. Οπότε παίξτε το κι εσείς. Το κάνετε με πολλά πράγματα της ζωής σας. Άλλα πιστεύετε, άλλα λέτε, άλλα κάνετε, άλλα ψηφίζετε, άλλα πράτετε. Οπότε πείτε σαν να είναι 7-8 Γενάρη του 2019. Ό,τι λέτε τώρα θα παίξει τότε. Σας περιμένει εκεί να πείτε όλο αυτό, να παίξετε όλο αυτό το θέατρο. Κατά τα άλλα, ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι εδώ στον ήχο σήμερα. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι studio@papakirialfm.gr. Στο YouTube είμαστε στο official, Ελληνοφρένιο official, από κάτω έχει chat. Facebook, Twitter επίσης έχουμε, επικοινωνούμε και μέσα από αυτά, από αυτούς τους διάβλους. Αν μπορούμε να το πούμε, επικοινωνεί όλο αυτό το χάος. Έχουμε και το επίσημο site που είναι ελληνοφρένια.net.gr. Σύντομα θα υποστεί αλλαγές, έχουν προχωρήσει δηλαδή. Στα μπετά ήμασταν, αλλά το ολοκληρώνουμε το κτίριο και θα είναι φρεσκαρισμένο, ανανεωμένο και αυτό το site. Τι άλλο έχει μείνει? Τι άλλο έχει μείνει? Να δώσουμε ευχή με ηχητικά, γιατί εμείς εδώ τις ευχές τις δίνουμε με ηχητικά. Τα 5-10 καλύτερα λάθη που αγαπήσατε από τον αριστερό ηγέτη και πρωθυπουργό, τρέχοντα πρωθυπουργό της χώρας. Η χώρα βαδίζει με σταθερό και σίγουρο τρόπο προς την έξοδο από τα μνημόνια και ότι τον Αύγουστο του 2018 θα είμαστε σε θέση να θρέψουμε τους καρπούς, Ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά κατρετισμένος είμαι εγώ. Δικαίως τώρα θρέφεται καρπούς αυτής της δυναμικής ανάπτυξης του κλάδου. Μάλιστα, εμένα που με βλέπεις, εγώ. Πρόκειται για μια σημαντική στροφή 360 μοιρών σε σχέση με τον πυρήνα της μνημονιακής πολιτικής. Ρε πράγματα που σας μάθανε στο πανεπιστήμιο. Όχι αφορισμούς. Οι αφορισμοί, κύριε Μητσοτάκη, αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα. Το μεσαίωνα. Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Όπως ο Οδυσσέας που έκλεισε τα αυτιά του στις σιρήνες. Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Το προσφυγικό πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Είναι ένα πρόβλημα καθολικό. Γι' αυτό και ήρθε και ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας. Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Και βεβαίως θα κριθούμε και από την εκαθάριση της Κόμπρου του Αυγαία. Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτη Δημοτικού. Θέλαμε να δούμε την πραγματική σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μυτιλήνη, η Λέσβος, και τα άλλα νησιά της Ελλάδας. Χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις. Μάλιστα, 16. 16. Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη. Κάτι πολύ σοβαρό. Καλά Χριστούγεννα και εύχομαι να περάσετε καλά και να μην αλλάξετε καθόλου. Εδώ δεν είναι η ευχή το θέμα. Είναι ότι όλο αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό που θέλει να το πει Ευκλήτης Τσακαλώτος. Τώρα θα ακούσουμε κάτι εξίσου, μάλλον περισσότερο σοβαρό. Διότι η Νέα Δημοκρατία το παλεύει το θέμα να σώσει αυτόν τον τόπο, να σώσει αυτή την Ήπειρο, την Ευρώπη, να σώσει αυτόν τον πλανήτη.

την ελληνοφρένεια και άκουσα τον Αποστόλη που είπε σχετικά με κάτι που είπε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης για μια φωτογραφία που έχει στο γραφείο του. Ναι, ναι, ο Θήμιος το είπε, ναι, για πείτε μου. Είπε ότι αυτή η φωτογραφία είναι κάτι κοριτσάκι από το Άνω Περιστέρι που βρίσκεται στην Ήπειρο. Στην Ήπειρο δεν υπάρχει Άνω Περιστέρι, υπάρχει μικρό και μεγάλο Περιστέρι. Αυτό ήθελα να σας πω. Α, ευχαριστούμε για τη διόρθωση. Να είστε καλά. Είχε αλλοιωθεί τελείως το νόημα της εκπομπής με αυτό το λάθος. Βέβαια, σας ευχαριστούμε. Εντάξει, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Ένα έχω να πω στον ελληνικό λαό κλείνοντας. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητοι Έλληνες θα μετατρέψουν τον τόπο σε Βενεζουέλα. Ωραία. Ωραίο είναι αυτό. Δεν το λες κακό. Να γίνει, να το δούμε, να το απολαύσουμε. Σε αυτή την εποχή που έχουν ξεπέσει όλα τα ήθη και όλα εξαγοράζονται, υπάρχει ένας βράχος ηθικής που στέκεται πάρα πολύ ψηλά. Γιατί και εμένα με πιέσαν από πρεσβείες για να αλλάξω στάση. Αυτές διαβλέποντας τον κίνδυνο. Ήταν φιλολογικές συζητήσεις με τις πρεσβείες ή ήταν τηλεφωνήματα σοβαρά και πολύ. Όχι, όχι, ήταν πιέσεις προς εμένα και μου στείλανε από τις Βρυξέλλες εισιτήρια και πρόσκληση να πάω στα Σκόπια για να με πείσει ο Ζάεφ ότι θέλει το καλό της Ελλάδος, δεν τρέφει βλέψεις. Και βέβαια δεν ανταποκρίθηκα, τους τα άσκησα και τους τα πέταξα στη μούρη. Επεδίωξαν και μένα να με κάνουν να προδώσω. Κάνατε εισιτήρια για μια πρόσκληση, θεωρώ εντάξει, απευθύνονται προσκλήσεις σε πολλούς. Έχετε αποδείξεις έχω για αυτά το email, και Έχω το email, θα έρθω στη Θεσσαλονίκη και θα το δώσω δημόσια στο λαό της Θεσσαλονίκης να δει ότι επεδίωξαν και μένα να με δωροδοκίσουν. Ποτέ δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Ποτέ κανένας από το λαό της Θεσσαλονίκης και τους άλλους λαούς δεν θα δει αυτό το email. Ποτέ δεν πρόκειται ο Βασίλης Λεβέντης να τηρήσει αυτή του την υπόσχεση. Απλά το λέει έτσι, ότι είναι πολύ κρίσιμος για την ισορροπία στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη Ανατολική και Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο. Οπότε όλοι τον πιέζουν, του την πέφτουν, μάλιστα τον δωροδοκούν με mail. Με mail από τις Βρυξέλλες, τον δωροδοκούνε με mail. Οπότε καλά έκανε η συνάδελφος και ρώτησε τι είναι όλο αυτό και πολύ καλά, αν τον δείτε πάνω στη Θεσσαλονίκη επειδή τον αγαπάτε, να του ζητήσετε και το συγκεκριμένο mail να το δούμε. Αφού είπε όλα αυτά, μίλησε και για τις δημοτικές εκλογές. Για Δήμο ποιον να στηρίζετε? Κανέναν από μέχρι τώρα, δεν έχουμε. Περιμένω να ηρεμήσει η θάλασσα και θα αποφασίσω. Δεν μου αρέσει κανένας από αυτούς που έτσι ακούγονται, θα το σκεφτώ. Ακόμη και δέχομαι προτάσεις να κατεβάσουμε. Περιμένουμε λίγο. Αυτό θα γίνει 26 προτάσεις. Μαΐου. Δεν είναι. Από διαφόρους που θέλουν να κατέβουν για να τους δώσουμε το χρήσμα. Ουρά. Ουρά έξω από τα γραφεία. Όλοι οι πολιτευτές, δήμαρχοι, περιφερειάρχες θέλουν το χρήσμα από τον Βασίλη Λεβέντη. Νομίζω όλοι θα θέλανε να έχουν το επίσημο χρήσμα από την Ένωση Κεντρών. Ποιος δεν θα το θέλε. Έτσι κάπως τα βλέπει τα πράγματα. Όλες του οι φράσεις είναι ωραίες. Οτιδήποτε λέει δεν πατάει καθόλου στην αλήθεια και στην πραγματικότητα, αλλά έχει γαλουχηθεί μέσα σε αυτό το στυλ και λέει τη μία παπάντζα πίσω από την άλλη. Μια φοβερή και μοναδική επιτυχία και με πολύ πειθό. Είναι η αλήθεια, αυτό να το σημειώσουμε και να το αναγνωρίσουμε. Καλημέρα κύριε Μπαρβαγιάννη, είμαι ο Πορφύριος Βυζδέκης. Μπράβο κύριε Βυζδέκη μου, τι κάνουμε. Θα ήθελα να σας πω χρόνια πολλά και με το καλό να σας πει το 2019. Θα δούμε. Και είμαι και μήμος και κάνω πάρα πολύ καλά τα ζώα, κάνω το σκύλο, να σας το κάνω. Για κάντε. Τρελό. Είμαι από το Μενεού και μου αρέσει να μιμούμε ζώα. Μπορώ να κάνω καλά τον αετό. Δεν κάνετε μας τον αετό, κατεβάστε την καρτέλα σας. Τσιου, τσιου, τσιου. Οι αετοί στην Κύπρο κάνουν τσιου τσιου. Γιατί, στην Αθήνα πώς κάνουν, στην Ελλάδα πώς κάνουν. Οι αετοί. Ναι, γλου γλου. Γλου γλου είναι γαλοπούλα. Για τον αετό δεν λες τσιου τσιου. Τσιου τσιου λες για τα οδικά πτηνά. Όντως. Άντε, μην με σκάς. Άντως, γύρισα με τρομερό πονοκέφαλο από το σχολείο και μου φτιάξατε το κέφι από στόλη με αυτούς τους Κύπριους αδελφούς. Γιατί γύρισα με πονοκέφαλο, τους κάνουν τα μούλικα. Α, θυμωρώ, Θανασάκη που κάνει τον Άι Βασίλη. Όχι, τι έκανε, μαστίγωσε πάλι τον Τάρανδο και του άρεσε το Ταράνδο. Έπιανε τον κόλο της Βαλάντο. Τον κόλο της Βαλάντο. Η Βαλάντο ποια είναι? Μια συμμαθητριά του. Α, νόμιζα στην ιστορία που τον Άγιο Βασίλη έχει και Βαλάντο. Όχι, παιδί μου, στο θεατρικό. Ποιο θεατρικό, παιδί μου, τι κάνετε χριστουγεννιάτικα? Στα θεατρικά για 28, 25, κάτι. Ναι, κάνουμε και για τα Χριστούγεννα. Για τα Χριστούγεννα, βάλει ένα κολόπεδο εκεί πέρα κάτω τον Άγιο Βασίλη να δίνει τα δώρα που έχετε προαποφασίσει και τελειώνουν. Ναι. Φτιάξτε κανένα κεράκι, κανένα στεφανάκι, χαζομάρε τέτοιε. Περίπου. Να σου πω, ο Κούλης εκτός από την κάφα με τον Χουλιαράκι, μίλησε και για. Είναι λάθος η πρότασή σου που ξεκινάει έτσι. Ο Κούλης εκτός από γκάφες κάνει κάτι άλλο. Σωστό. Δεν είναι του Χουλιαράκι το θέμα η γκάφα, αυτό είναι μία. Μία στον ωκεανό της ανοησίας.